Side one pa. Ano? Si Chole? Tuwag! Lolo, humina akong kayo! Bitaw mo ako ito! Malilintik ako! Huwag, Lolo! Huwag! Bitaw mo ako sa amin! Huwag! Huwag! Huwag! Huwag!